لیکن فتح الباری میں انہوں نے ثانی کو راجح قرار دیا، یہاں کون مراد ہیں؟ علامہ کی رائے ہے یہ محمد ابن حجر العدنی ہیں، اور ان کی حدیث مسلم نے تقریر کی ہے، عاقب ابن حجر نے تہذیب التہذیب میں ہی بات لکھی ہے، اور فتح الباری میں یہ لکھا ہے کہ عبداللہ بن ولید العدنی مراد ہیں. خلاصہ یہ ہے کہ حافظ نے یہاں تو عبداللہ بن ولید العدنی کو مراد دیا، اور ابن العدنی کا مسئلہ درج ضمیر احتمال ذکر کیا، اور تہذیب التہذیب میں اس کا عکس کیا. سنیے، اما بعد وبه قال حدثنا ابن يمان قال اخبرنا شعبان عن الزهري قال حدثني علي بن الحسين عن ابن سرين مخرمه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعت الى بشاره يقول اما بعد تابع ابن الزبيري عن الزهري وبه قال حدثنا اسماعيل بن ابان قال حدثنا ابن الغسيل قال حدثنا كلمه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال سيد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر وكان اخر مجلس جلسه متعطفا من حفظنا على منكب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات سے پانچ دن پہلے کا ہے. متعطفاً ملحفا علامن کے ہے، لپیٹے ہوئے تھے ایک چادر اپنی مونڈوں پر صلی اللہ علیہ وسلم. چلیے، آپ نے اپنا سر باندھ رکھا تھا ایک سیاہ پٹی سے، مراد یا تو پٹی ہے یا امام، دونوں محتمل ہیں. چلیے، ارے لوگوں میری طرف آ جاؤ صلی اللہ علیہ وسلم. چلیے، یہ قبیلہ انصار کم ہو جائے گا، لوگ بڑھ جائیں گے. علامہ طورپشتی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں انصار مخصوص لوگوں کا نام ہے، اور ظاہر ہے کہ وہ کم ہو جائیں گے بخلاف دوسروں کے، لیکن ان کی تقریر کا حاصل تو ہے کہ انصار مخصوص لوگ ہیں، اور جب مر جائیں گے تو فنا ہو جائیں گے. یہاں انہوں نے قلت کو عدم کے معنی میں لے لیا، حالانکہ حدیث کو اپنی ظاہر پر رکھنا چاہیے. صحیح یہ ہے کہ حدیث اپنی ظاہر پر ہے، اور مطلب یہ ہے کہ انصار میں قلت ہو جائے گی، کیونکہ وہ تو مخصوص قبائل کا نام ہے، اور اسلام میں دنیا کے لوگ داخل ہوں گے، انصار ان کے مقابل میں قلیل ہو جائیں گے. چلیے، ہاں اگر کوئی آدمی حاکم بنے تو حضرات انصار کے بارے میں میری یہ وصیت سن لے کہ جو ان کے محسن ہیں ان کا احسان قبول کرے، شاباش دے، اور جو ان کے مسیح ہیں ان کی اساس سے چشم پوشی کرے. مراد وہ اساس ہے جس پر حد و تعزیر واجب نہ ہوتی ہے. امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے یہ اشارہ کر دیا تھا کہ جمعے کے دن دو خطبہ ہوگا. اب اس سے یہ بتاتی ہوں کہ جمعے کے دن بین الخطبتین امام بیٹھ ہوگا. امام کا جمعے کے دن بین الخطبتین بیٹھنا علمہ ثلاثہ کے نزدیک سنت ہے، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ واجب اور شرط سے خط خطبہ ہے. یہی امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی ایک روایت ہے. بظاہر بخاری بھی اشتراکی کے قائل. چلیے، وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم بیٹھنا ہے، اس کی حکمت کیا ہے؟ علماء نے لکھا ہے فصل بین الخطبتین اور استراحت، چلیے قال النبي صلى الله عليه وسلم يصل خطبتين يقرد بينهما وفي إسناد إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد بن إسماعيل البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب الاستماع إلى الخطبة يعني جب خطبة شروع ہو جائے تو حاضرین کو خطبہ سننا چاہیے. اس میں تو سب کا اتفاق ہے لیکن آگے اختلاف ہے کہ استماع کا حکم کیا ہے. جمہور فرماتے ہیں کہ واجب ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ قول جدید میں اور احمد ایک روایت میں فرماتے ہیں کہ سنت ہے, اور حنفیہ حنابلہ کا ایک قول یہ ہے کہ اگر کوئی خطبہ سن رہا ہو تو اس کے دل میں استماع ہے, اور اگر کسی کو خطبے کی آواز نہ آتی ہو تو اس کے لیے اس کے دل میں استماع نہیں ہے. یہ قول ابن منذر نے امام شافعی احمد اسحاق سے بھی نقل فرمایا ہے. چلیے وبه قال حدثنا ابن قال حدثنا ابن ابي زيد عن الزهري عن ابي عبد الله الاغري عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان يوم الجمعه وقفت الملائكه على باب المسجد يسبون له ولا فلا ولا ومثل المهجر كمثل الذي يهدي بدرا. المهجر جو آدمی على الصباح آئے یا سویرے آئے ذکر اپنے صحائف کو لپیٹ کر خطبہ سننے لگتے ہیں, اور جب فرشتے مکلف نہ ہونے کے باوجود استماع خطبہ کا اہتمام کرتے ہیں تو انسان جو مکلف ہے اس کو بدرج اولا استماع کا اہتمام کرنا چاہیے. وبالإسناد إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد بن إسماعيل البخاري رضي الله تعالى عنه قال بعض إذا أمام رجل جاءه يكتب أمر من يصلي ركعتين. إمام بخاري نے جب یہ بتا دیا کہ استماع الخطبہ مطلوب و معمور ہے تو اب یہ بتاتی ہیں کہ اگر دوران خطبہ کوئی آئے تو اس کو تحیت المسجد پڑھ لینا چاہیے. وہ تحیت المسجد کی ادائیگی کے وقت میں استماع کے حکم سے مستثنا ہے. چلیے وبه قال حدثنا ابو النعمان قال حدثنا عمار بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال البخاري نے یہ بھی بتا دیا کہ امام کو دوران خطبہ امر بالمعروف کرنا جائز ہے. خطبہ کے دوران امام کو بولنا شافعیہ اور حنابلہ کے یہاں مطلقاً جائز ہے. حنفیہ مالکیہ کہتے ہیں امر بالمعروف کر سکتا. چلیے عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال جاء رجل من النبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يوم الجمعة فقال سليت غطان مسلم ممكن عام في تصريح سليم فقال أصليت يا فلان فقال نعم فقال لا قال قم بركة. وبالإسناد إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد بن إسماعيل البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب من جاء والإمام يخطب صلى ركعتين خفيفتين. حضرت امام بخاري نے جب یہ بتا دیا دوران استقبا امام آنے والوں کو تحیت المسجد کا حکم کر سکتا ہے, اور اسی سے امر بالمعروف و نہی المنکر کی طرف بھی اشارہ کر دیا, تو اب اس ترجمے سے بتا کہ خود آنے والا تحیت المسجد کا مامور ہے اور وہ استماع سے مستثنا ہے. تو پہلے باب کا تعلق امر الامام سے ہے, اور اس باب کا تعلق صلاۃ الجائی سے ہے. پہلے بتایا امام کو چاہیے کے آنے والے کو تحیت المسجد کا حکم دے، اور اس باب سے بتایا آنے والے کو یہ چاہیے کہ خود تحیت المسجد کا اہتمام کرے، جس وقت خطبہ ہو رہا ہو اس وقت اگر کوئی شخص آئے تو اس کو تحیت المسجد پڑھنا چاہیے یا نہ پڑھنا چاہیے، اس مسئلے میں اختلاف امام شافعی احمد اسحاق ابن منذر داؤد وغیرہ فرماتے ہیں کہ اس وقت تحیت المسجد پڑھنا چاہیے، یہی امام بخاری کی رائے ہے. امام ابو حنیفہ سفیان ثوری مالک وغیرہ ارشاد فرماتے ہیں کہ تحیت المسجد نہ پڑھنا چاہیے. جو لوگ تحیت المسجد کے قائل ہیں، بخاری نے ان کی طرف سے حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث دخل رجل یوم الجمعۃ والنبی صلی اللہ علیہ وسلم یخطب فقال اصلیت؟ قال لا، قال قم فصل رکعتین، رواہ الشیخان پیش کی ہے. اور اسی طرح سے اس کی دلیل وہ حدیث ہے جو ابواب مساجد میں آ چکی ہے، دخل احدکم المسجد فلیرکع رکعتین قبل ان یجلس، اور وہ حدیثیں ہیں جو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ خاص تحیت المسجد عند الخطبہ کے بعد مسلم شریف میں پیش فرمائیں. جو حضرات یہ کہتے ہیں کہ خطبے کے وقت تحیت المسجد نہیں پڑھی جائے گی، وہ اپنے دعوی کو ثابت کرنے کے لیے کئی دلائل پیش کرتے ہیں. نمبر ایک، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اذا قرئ القرآن فاستمع له وانصت، اور خطبہ میں قرآن پڑھا جاتا ہے لہذا اس کا استماع معمول ہے. نمبر دو، صحیحین میں واحد اذا قلت لصاحب قول امام یخطب، علاقے کا جو صاحب کا اس کو کلمام وقت فقط لگاؤ کہیے چل خطبے کے وقت امر بالمعروف کی اجازت نہیں جو واجب ہے، تو تحیت المسجد کی اجازت کیسے ہو سکتی ہے جو مندوب ہے؟ لیکن جمہور علماء اور فریق اول یہ فرماتے ہیں کہ جس ذات گرامی نے استماع کا امر فرمایا اور امر بالمعروف عند الخطبہ پر نقیل فرمائی، اسی ذات گرامی نے کہا ہے کہ جب خطبہ ہو اور کوئی شخص آئے تو تحیت المسجد پڑھ دے. نمبر تین، بعض حضرات کہتے ہیں دیکھو صحیحین کی حدیث ہے جو آگے آ رہی ہے، حضور خطبہ دے رہے شخص آیا کہنے لگا حلق المال رجال عیال قدر اللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس آنے والے کو تحیت المسجد کا حکم نہیں دیا. نمبر دو، ابو رفاع عدوی رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ وہ آئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے تو آپ نے ان کو تحیت المسجد کا امر نہیں فرمایا. نمبر تین، عبداللہ بن بسر کرتے ہیں ایک شخص آیا تخطی رقاب کرتا ہوا، آمر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجلس فقد آویت و آمیر، رواہ داؤد، کہیں نہیں کہ آپ نے اس آنے والے کو تحیت المسجد کا حکم کیا. اس کا جواب یہ ہے، اول تو عدم ذکر عدم کی دلیل ہے، اور دوسرے ممکن ہے کہ یہ ابتدا کے قصے ہوں جب تک تحیت المسجد مشروع نہ ہوئے ہو، اور تیسری بات یہ ہے کہ تحیت المسجد واجب نہیں ہے، لہذا اگر کسی وقت سکوت کر لیا گیا تو اس سے لازم نہیں آتا کہ خطبے کے وقت تحیت المسجد ناجائز ہو. اور اس کے علاوہ اور بھی بعض دلائل پیش کیے گئے، مثلا حضرت علی سے منقول ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تصلوا الامام یخطب، رواہ ابو سعد المالینی، لیکن اس کی سند راوی ہے اور اگر یہ ثابت ہو تو مراد تحیہ کا غیر ہوگا جمان بین الروایات. بعضوں نے ابن عمر کی حدیث پیش کی اذا دخل احدکم المسجد والامام علی المنبر فلا صلاۃ ولا کلام حتی یفرغ الامام، رواہ الطبرانی، لیکن یہ روایت ساقط الاعتبار ہے. ایوب نے نہیں کس کا راوی منکر الحدیث ہے، قال ہو زراوہ ہو حاکم. حق یہ ہے کہ جو لوگ تحیت المسجد کا انکار کرتے ہیں ان کے دلائل ایسے ہیں جو ان کے مدعا کے حق میں شریر کی حیثیت نہیں رکھتے، اور جو شریر ہیں وہ غیر صحیح ہیں، اور جو حضرات تحیت المسجد عند الخطبہ کے قائل ہیں ان کے دلائل شریر بھی ہیں اور صریح بھی ہیں، لیکن انکار کرنے والے ان کے جوابات دیتے ہیں. نمبر ایک، بعض کہتے ہیں جس وقت حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آنے والے سے خطاب کیا تھا آپ خاموش ہو گئے تھے، حتیٰ کہ شخص نے تحیت المسجد پڑھ لی. اسی لیے ابن جریج کہتے ہیں تحیت المسجد کی گنجائش اسی شخص کے لیے ہے جس کے لیے امام خاموش ہو جائے. لیکن کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں کہ آپ نے سکوت فرمایا، حدیث میں ضرور ہے لیکن اس نے وسلم و ارسال میں اختلاف ہے. امام دارقطنی رحمت اللہ علیہ نے مرسل کو ترجیح دی ہے، اس کے باوجود مرسل کی سند میں کلام ہے. نمبر دو، قاضی ابن عربی فرماتے ہیں سب سے قوی جواب یہ ہے کہ جب حضور نے خطاب کر لیا تو استماع ساقط ہو گیا. اس پر اشکال یہ ہے کہ جب آپ نے خطاب ختم کر کے خطبہ شروع کر دیا تو استماع کا حکم کیوں متوجہ ہو گیا؟ نمبر تین، بعض علماء یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قائد المنبر کا مطلب یہ ہے کہ ابھی خطبہ شروع نہیں ہوا تھا، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ مسلم شریف میں اسی حدیث میں حضور کے منبر پر قائد ہونے کا ذکر ہے، مگر یہ جواب ضعیف ہے. اول تو اس لیے کہ ہو سکتا ہے اسے قعود کی ابتدائی خطبہ مراد نہ ہو، کہ وسطی خطبہ مراد، اور دوسرے یہ بھی ممکن ہے لفظ قائد بولا گیا ہو اور مراد حضور کا منبر پر ہونا ہو، خواہ قائد ہوں یا قائم ہوں. نمبر چار، بعضوں نے یہ کہا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اصل میں امر بالتحیہ اس لیے کیا کہ تنگ حال تھا، آپ چاہتے تھے کہ لوگ اس کے حال کو دیکھ کر اس پر صدقہ کریں. اس پر اشکال یہ ہے کہ اس شخص کو تین دن تک یہی قصہ پیش آیا، کیا ہر مرتبہ آپ صدقے ہی کے لیے لوگوں کو متوجہ کرتے رہے؟ نمبر پانچ، بعضوں نے کہا ہے ممکن ہے حضور کو یہ معلوم ہو کہ اس کے دن میں قضا نماز ہے، اس کی طرف توجہ دلائی اور فرمایا صلیت قبل ان تجیء، اور اسی وادی کا جواب بعض لوگوں نے یہ دیا ممکن ہے اس شخص نے سنت نہ پڑھی ہو، حضور علیہ السلام نے اس کی طرف توجہ دلائی ہو اور فرمایا ہو صلیت قبل ان تجیء، لیکن اس پر اشکال یہ ہے کہ جو لوگ تحیت المسجد سے منع کرتے ہیں وہ خطبے کے وقت سنت سے بھی منع کرتے ہیں. بعض لوگوں نے اس جواب کو معیب کیا کہ ابن ماجہ میں صلیت قبل ان تجیء ہے، لیکن یہ تائید صحیح نہیں. ابن ماجہ کے لفظ محرف ابن تیمیہ کہتے ہیں یہ غلط ہے، مزی کہتے ہیں تحریف ہے ثواب قبل ان تجیء. تھوڑی سا کلام آگے بھی آ رہا ہے. سے نہیں. وہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر خطبہ میں دعا کرنا ہو تو کیا دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا کر سکتے ہیں؟ مصروف تعارض یعنی مالک شافعی حنابلہ ملا کراہت کے قائل اور بعض مالک کی اجازت دیتی. کراہت کے قائلین نے حضرت عمارہ ابن رویبہ رضی اللہ عنہ کی حدیث سے استدلال کیا انہ را بشر بن مروان رافعا یدیہ فی الخطبۃ فقال قبح اللہ ہاتین الیدین ما رأیت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یزید علی هذا و اشار باصبعه. یعنی اللہ ان ہاتھوں کا ناس کرے, میں نے تو حضور کو انگلیوں سے اشارہ کرنے کے علاوہ اور کچھ نہیں دیکھا. اور امام بخاری رضی اللہ عنہ کی رائے یہ ہے کہ خطبے میں دعا کے لیے دونوں ہاتھ کو اٹھانا ثابت ہے. روایت صاف ہے کمر خدا, اور جب استسقاء پھر جمعہ کے وقت مد الیدین جائے تو دوسری دعاؤں میں بھی جائز ہوگا. اور بخاری نے ہمارا ابن رویدہ کی حدیث کی تضعیف کی طرف اشارہ کر دیا, لیکن اکثر حضرات کی رائے یہ ہے کہ خطبہ استسقاء میں خطبہ جمعہ میں استسقاء کے لیے جو دعا ہوئی ہے ایک مخصوص حالت میں وہاں پہ مد الیدین ہے, لیکن دوران خطبہ اگر دعا یا کلمات آئیں تو ہمارا ابن رویدہ کی حدیث کی وجہ سے بس اشارے پر اتفاق کیا جائے. چلیے یعنی اگر جمعے کے دن استسقاء کی دعا کی جائے تو خطبہ جمعہ میں استسقاء کی دعا جائز ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. امام بخاری نے ترجمہ ضمن منعقد کیا اور مسئلہ رفع الیدین فی الخطبہ کی تائید فرمائی. چلیے ساقت بارش ٹپک رہی تھی آپ کی داڑھی پر. چلیے بادل پھٹ جا کر چلیے اور مدینہ منورہ ایسے ہو گیا جیسے مستدیم حوض ہوتا ہے, یہ چاروں طرف سے گول ہوتا ہے. چلیے مناط وادی کا نام. چلیے عمل جمعہ امام جمعے کے دن جب امام خطبہ دے اس وقت سامعین کو سکوت و انصاف اختیار کرنا چاہیے. امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دو ترجمے منعقد کیے, الاستماع الخطبہ اور الانصات الجمعہ یوم الجمعہ والامام یخطب دونوں کے بیچ میں کئی طرح بھی ذکر کر دیا. میں اجتماع کے بعد کے تراجم کی حکمت کی طرف ان کے ذیل میں اشارہ کرایا ہوں. امام بخاری نے ضمن وہ تراجم ذکر کیے ہیں اور اشارہ کیا ہے کہ خطیب امر بالمعروف پہلے ترجمے سے اشارہ کیا خطیب امر بالمعروف کر سکتا ہے, دوسرے سے اشارہ کیا آنے والا تحیت المسجد میں مشغول ہو جائے وہ امر اجتماع سے مستثنا ہے, اور ثالثہ سے اشارہ کیا کہ امام کو خطبے میں دعا کے وقت ہاتھ اٹھانا جائز ہے, اور رابعہ سے اشارہ فرمایا کہ خطبہ جمعہ میں استسقا جائز ہے. جب ان ضمنی تراجم سے فارغ ہو گئے تو پھر ان سات کا باب لے آئے, کیونکہ استمع و انصت یہ دو حکم تھے. جب ان سات استماع کا ترجمہ آ گیا تو اس کے بعد ان سات کا ترجمہ منعقد فرمایا ہے, اور آیت استمع و انصت قرآن اور خطبہ دونوں ہی سے تعلق رکھتی ہے. بعض علماء نے ایک نقطہ بیان کیا, کہتے ہیں بخاری نے لفظ استماع سے اشارہ باب استماع سے اشارہ کیا جو قریب ہو خطبے کی آواز سنتا اس کے ذمہ استماع ہے, اور جو بعید ہو اس کے ذمہ انصاف ہے. لیکن یہ بالکل بعید ہے. بخاری نے اس باب میں جو کچھ ذکر کیا وہ اس سے ابا کرتا ہے. صحیح یہ ہے کہ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس ترجمت الباب سے انصاف کا وقت بیان کیا ہے, یعنی کس وقت سے لوگ انصاف کے مکلف ہیں. یہ مسئلہ مسائل خلافیات میں سے جمہور علماء ارشاد فرماتے ہیں جب امام خطبہ شروع کرے. امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ جب امام خطبے کے لیے نکل پڑے. امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمہور علماء کی تائید کے لیے یہ ترجمہ منعقد کیا اور فرمایا انصاف یوم الجمعہ والامام یخطب, اس لیے کہ انصاف خطبے کا ہوتا ہے تو جب تک خطبہ ہی نہیں شروع ہوا تو انصاف کیسا. انصاف اسی وقت ہوگا جب خطبہ شروع ہو جائے. چلیے اگر کسی نے اپنے صاحب سے کہا انصف اسم لغ لغا اے تکلم بکلامی لغ بھی, بعضوں نے کہا اس کے معنی یہ ہے بطلت جمعہ تو یعنی جمعہ کی فضیلت ختم ہو گئی. بعض کہتے ہیں سارت جمعہ تو ظہرن اس کا جمعہ ظہر بن گیا. چلیے سراج بلا کر صاحب بات کو واضح کر دیا کہ انصاف کا حکم اس وقت سے متوجہ ہوگا جب امام کلام شروع کر دے. یہ مسئلہ کہ انصاف واجب ہے یا نہیں, جمہور حضور کے قائل شافعی کے قول, شافعی دوسرے قول میں انصاف کو سنت کہتے ہیں واجب نہیں کہتے, اور بہت سے علماء فرماتے ہیں انصاف اس شخص کے لیے ہے جو خطیب کی آواز سنے. مراد اس سے جاگت ہے, جمعے کے دن ایک ایسے گھڑی آتی ہے جو سات اجابت کہلاتی ہے, جس میں دعا یقین مقبول ہوتی ہے. اس سات کی تعلیم میں علماء کے بہت سے اقوال ہیں. امام نووی اور ابن قیم نے 11, حافظ ابن حجر نے 42, اور علامہ سیوطی نے 45 اقوال ذکر کیے ہیں. ملا علی قاری فرماتے ہیں یہ اقوال 50 تک پہنچ جاتے ہیں. ان میں دو قول زیادہ مشہور ہیں. پہلا قول ہے یا ما بین ایب رسل امام علی المنبر الان تنقضی الصلاة, اور دوسرا قول ہے آخر سا دن عصر پہلے ہی قول کو امام بیعتی قاضی نے عربی قرطبی نووی وغیرہ نے صحیح قرار دیا ہے اور دوسرے قول کو امام احمد اسحاق ابن عبد البر نے اختیار کیا ہے اور ابن الزمدکانی امام شافی سے نقل کیا اور حنفیہ کی جماعت بھی اسی کے قائل ہے. امام بخاری بظاہر قول اول کے قائل ہیں, ان کے تراجم کی ترتیب سے ہی بات سمجھ میں آتی ہے. انہوں نے یہ باب ابواب خطبہ کے بیچ میں اور ابواب جمعہ کے بیچ میں ذکر فرما کر یہ اشارہ دیا, اور اس سلسلے میں امام مسلم نے ایک روایت حدیث ابو موسیٰ شریف سے نقل کی ہے کہ اما بین ید یسل امام علی المنبر الان کن قد یصلاۃ, لیکن وہ روایت مسلم کی شرط پر نہیں تھی, اس لیے اس کو انہوں نے اپنی کتاب میں درج نہیں فرمایا. چلی وبه قال حدثنا عبد الله بن مقرمة عن مالك عن ابي الزناد بن عمر عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة فقال في ساعة لا يوافق عبد المطلب وهو قائم يصلي يسأل الله شأن الله أعطاه إياه. وهو قائم يصلي وخرى نماز پڑھ رہا ہے. سوال یہ ہے کہ خطبے کے وقت کوئی کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھتا, اس کا جواب یہ کہ یہ حال خطبہ مقدمات صلات میں سے ہے, لہذا اس نے صلات کا حکم لے لیا. چلیے واشار بیدہ یقللها, یعنی ہاتھ سے اشارہ کیا. ساتھ بہت مختصر ہے. اگر یہ جماعت ختم ہو جائے تو امام بہرحال جمعہ پڑھے گا, اور جمہور کے نزدیک جماعت مشروطہ کا ضرور تاخیر ہونا ضروری ہے. امام بخار اسحاق ابن راہوے روایت الباب کی بنیاد پر کہتے ہیں 12 آدمی کا باقی رہنا ضروری ہے. امام بخاری رضی اللہ عنہ کے نزدیک جماعت کا ضرور تاخر ہونا ضروری ہے, اس میں کوئی تحدید نہیں کہ کتنے آدمی ہوں گے. ظاہریہ الاسنان حدیث الاسنان فوقما فوقما جمع رواب ابن ماجہ وغیرہ سے استدلال کرتے ہیں. صاحبین کہتے ہیں جمع کے لیے جمع شرط ہے، لہذا ادنا درجہ جماعت امام کے علاوہ چاہیے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں خاص نماز، اس لیے اس میں ادنا سے اکمل صورت جماعت ہونا چاہیے. مالک نے روایت الباب کو دلیل بنایا، اور امام شافعی و احمد حضرت کعب ابن مالک کی اس روایت کو دلیل بناتے ہیں. وہ باب جمعہ میں مختصر ذکر کی جا چکی، وہ ہر جمعے کی اذان سن کر اسد ابن زرارہ کے لیے دعائے رحمت کرتے تھے. ان کے بیٹے عبدالرحمان نے پوچھا کہ آپ جب بھی جمعے کی اذان سنتے ہیں تو اسد ابن زرارہ کے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں، بات کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا لأنه هو لمن جمع بنا في هل من نبيت من بني في هل من نبيت من حرة بني بياضة في نقي قال له نقي الخضمات قلت كم أنتم يومئذ قال أربعون. لیکن یہ بدیہی بات ہے کہ بارہ کا باقی رہنا اتفاقا بستی میں چالیس کا ہونا اشتراک پر دلالت نہیں کرتا ہے، جیسے وہ اعداد بھی ضروری نہیں معلوم ہوتے ہیں جو حنفیہ ذکر کرتے ہیں. اسی لیے امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس میں بظاہر تحذیر کو پسند نہیں کیا اور مطلق جماعت کو جمعے کے لیے جیسا کہ لفظ جمعہ سے سمجھ میں آتا ہے ضروری قرار دیا. واللہ تعالی اعلم. سلیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وبه قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا زائدة عن حسين عن سالم بن ابي الجعد قال حدثنا جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال بينما نحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم اذا قبلت عيدا تحمل طعاما قافلة غلة تحمل طعاما فالتفت اليها حتى ما بقي مع النبي صلى الله عليه وسلم الا 12 رجلا فنزلت هذه الآية واذا راوا تجارة او لهوا انفضوا اليها وتركوك قائما. وتركوك قائما بظاہر قائما سے مراد قائما کی الصلاۃ ہے، اور اسی صورت میں مصنف کا استدلال صحیح ہوگا، لیکن صحابہ سے بھائی ایک نماز ہو رہی ہے اور نماز چھوڑ کر وہ لوگ غلے کی جماعت کو دیکھنے کے لیے چلے جائیں، اس لیے بظاہر قائم کے معنی قائم فی الخطبہ ہوں گے. اور استدلال اس طرح کیا جائے گا کہ خطبۃ الجمعہ شرط جمعہ ہے اور شرط مشروط ایک دوسرے سے متصل ہوتے ہیں، اس لیے خطبے کے اندر جو بات ضروری ہے وہ نماز میں بدل گئے اور ضروری ہوگی. واللہ تعالی اعلم. تو اب اس صورت میں حدیث میں جو آیا ہے مصلی مانا ہوں گے ننتظر الصلاۃ چلے امام بخاری اس ترجمہ الباب سے کیا کرنا چاہتے ہیں؟ اس میں دو قول ہیں. علامہ ابن تین علامہ زین ابن نیر وغیرہ کے فرماتے ہیں امام بخاری اللہ تعالیٰ نے جمعہ کے لیے سنت قبلیہ و بعدیہ ثابت کرنا چاہتے ہیں. سوال یہ ہے کہ روایت میں صرف سنت بعدیہ کا ذکر ہے، اس کا جواب یہ دیا گیا کہ امام بخاری جمعہ کو زہر پر قیاس کیا ہے، کیونکہ جمعہ یا تو عین زہر ہے یا بدل زہر ہے، یا معاذ زیادت، یعنی زہر جس کا مضمون جس میں پایا جاتا ہے معاذ زیادت، تو جب زہر میں سنت قبلیہ ہو سننے میں بھی ہوگی، لیکن بخاری کے سر استدلال بالقیاس کو تھوپنا یہ بالکل ہی بخاری کی تصریح کے خلاف، عام طور سے شارحین بخاری کسی نہ کسی مذہب کے مقلد ہیں اور ائمہ اربعہ قیاس کو حجت مانتے ہیں، اس لیے ان کے متبعین بھی بخاری کے ترجمے کا حل قیاس سے نکالتے ہیں۔ حضرت امام بخاری کے اس ترجمے کے متعلق آپ نے قیم فرما کہ امام بخاری کا مقصد یہ ہے کہ نماز جمعہ کے لیے سنت قبلیہ ہے نہیں ہے، روایت الباب سے معلوم ہو گیا کہ سنت قبلیہ نہیں ہے۔ اس مسئلے میں اختلاف ہے کہ نماز جمعہ کے لیے سنت قبلیہ بعدیہ ہے، مالکیہ تو مطلقاً انکار کرتے ہیں اور حنابلہ سنت قبلیہ کا انکار کرتے ہیں، سنت بعدیہ کو ثابت کرتے ہیں، اس لیے کہ ابن عمر کی حدیث میں جو اس باب میں دو رکعت بعد جمعہ پڑھنے کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر ہے، اور امام شافعی اور ان کے اصحاب فرماتے ہیں جمعہ کی سنت قبلیہ بھی ہے اور بعدیہ بھی، اور دو دو رکعت۔ امام ابو حنیفہ اور صاحبین کہتے ہیں جمعہ میں سنت قبلیہ اور بعدیہ ہے، پھر امام ابو حنیفہ کہتے ہیں چار چار رکعت، اور امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سنت قبلیہ چار رکعت اور بعدیہ چھ رکعت۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی دو روایتیں، ایک امام ابو حنیفہ کے موافق اور دوسری امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے موافق۔ حقیقت یہ ہے کہ حدیث صحیح سے جمعہ کی سنت بعدیہ تو ثابت ہے، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے بعد دو رکعت پڑھتے تھے، اور جمعہ کے بعد چار رکعت بھی حدیث میں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا صلى احدكم الجمعہ فليصل اربعا، رواہ مسلم رحمہ اللہ تعالی۔ مگر یہ تقریری ہے، کیونکہ دوسرے لفظ وارد ہے من کان منکم مسلم بعد الجمعہ فليصل اربعا، رواہ مسلم رحمہ اللہ تعالی۔ اور جمعہ کی سنت قبلیہ کا کسی صریح روایت سے کوئی ثبوت نہیں، علماء نے روایات عامہ سے استدلال کیا، مثلا حضرت عبداللہ بن مغفل کی روایت میں وارد بین کل اذان صلاۃ اخرج شیخان، یا ابن زبیر کی حدیث ہے مان صلاۃ مفروضۃ الا وبین الیہا رکعتان، رواہ ابن حبان والدارقطنی وابن السکن۔ علامہ سراج الدین ابن ملقن رحمۃ اللہ علیہ نے جمعہ کی سنت قبلیہ کے اس بات کے لیے ایک رسالہ لکھا، اور انہوں نے اس میں صلح کے غطانی کے قصے سے استدلال کیا جس میں صلیت قبل انت دیا وارد ہے، لیکن ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ وہ حدیث خطا ہے اور ثواب صحیح ہے، قبل انت حصہ ہے، اور اس سے مقصود تحیت المسجد کے متعلق سوال کرنا. حافظ جمال الدین مدری رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ابن ماجہ کی روایت محرف ہے اور صحیح ہیں کی حدیث ہے. حافظ ابن قیم رحمت اللہ علیہ نے اس کی تائید میں بات پیش کی کہ جن لوگوں نے سننے صلات کے سلسلے میں کتابیں لکھی ہیں کسی نے اس حدیث کے جمعہ کی سنت قبلیہ کی اس بات کے لیے ذکر نہیں فرمایا ہے بلکہ اس کو تحیت المسجد کے مسئلے میں ذکر فرماتے ہیں. واللہ تعالی عالم. بعض لوگوں نے یہ دلیل پیش کی کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبل الجمعہ نماز کبھی پڑھتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس طرح کرتے تھے, لیکن ان کی حدیث میں بعدیت الجمعہ کا ذکر ہے اور بظاہر ابن عمر کا اشارہ بعدیت الجمعہ ہی کی طرف ہے. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الظهر ركعتين وبعد ركعتين وبعد المغرب ركعتين في بيته وبعد العشاء ركعتين وكان لا يصلي بعد الجمعه حتى ينصرف فيصلي ركعتين. وبالاسناد الى عبد المؤمن في حديث رسول